W salonach Wektry na stronie wektra.pl i pod numerem 601-601-601. Materiał nie stanowi oferty handlowej, a jest zaproszeniem do kontaktu i sprawdzenia warunków promocji. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, dziś czwartek, 11 listopada, Narodowe Święto Niepodległości. Minęła 17, zatem czas na serwis Trójki. Krzysztof Zyblewski. Nawet 150 tysięcy osób wzięło udział w tegorocznym Marszu Niepodległości. W Święto Niepodległości prezydent odznaczył 17 osób, w tym 4 orderem Orła Białego. A za chwilę w serwisie będziemy też na krakowskim Przedmieściu, gdzie trwa festiwal Niepodległa. Marsz Niepodległości zakończył się na błoniach Stadionu Narodowego w Warszawie. W tym roku miał charakter państwowy. Według organizatorów wzięło w nim udział nawet 150 tysięcy osób. Łączymy się z Karolem Darmorosem, który śledził to wydarzenie. Powiedz, jak przebiegło. Według organizatorów i straży Marszu Niepodległości spokojnie. Jak dotąd policja nie informowała o poważniejszych incydentach czy przepychankach. Na błoniach Stadionu Narodowego zakończyły się oficjalne przemówienia. Polskim siłom zabezpieczającym granicę z Białorusią dziękował powstaniec warszawski Jakub Nowakowski, pseudonim Tomek. Pozdrawiamy, dziękujemy im za ciężką pracę, za solidne wypełnianie swoich obowiązków, obronę naszego terytorium przed obcymi siłami, które chcą go zdestabilizować. Za godzinę mamy poznać informacje stołecznej policji o przebiegu Marszu Niepodległości. Wtedy zaplanowano briefing rzecznika warszawskiej policji. Z Karolem Darmorosem już za kilka minut połączymy się ponownie w audycji. Prezydenckie odznaczenia w Narodowe Święto Niepodległości otrzymało je 17 osób. Wykładowcy, lekarze, duchowni, publicyści, artyści czy działacze polonijni. Podczas uroczystości prezydent Andrzej Duda dziękował im za postawę. Byliście tam, gdzie innych czasem już nie było. Za to, że potrafiliście trwać przy swojej postawie, przy swoich wartościach wtedy, kiedy inni już dawno się od was zdążyli odwrócić, czy wręcz gorzej, już zdążyli was wytknąć palcami. Kiedy wydawało się, że ta działalność i niezłomna postawa może człowiekowi złamać życie. Nigdy państwo się nie wycofaliście. Orderami Orła Białego odznaczone zostały 4 osoby: poeta Leszek Długosz, działaczka opozycji w czasach PRL-u i publicystka Joanna Duda-Gwiazda, kapelan Solidarności ksiądz Stanisław Małkowski oraz poeta, pisarz i opozycjonista w PRL-u Jan Polkowski. 3 główne sceny i mnóstwo wydarzeń towarzyszących. Na krakowskim Przedmieściu trwa Festiwal Niepodległa. To okazja do wspólnego, radosnego świętowania 103. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Na miejscu jest Martyna Szymczakowska. Powiedz, co teraz można zobaczyć na festiwalu? Wszystkich wydarzeń nie sposób wymienić, ale to między innymi scena dla dzieci znajdująca się na dziedzińcu Akademii Sztuk Pięknych. To właśnie tutaj w tym momencie zaczyna się koncert Alicja Janosz Dzieciom, gdzie piosenkarka wykona najbardziej znane utwory dla najmłodszych, które z pewnością pamiętają też starsi. Dzieci mogą również spróbować swoich sił w roli reportera radiowego, to dzięki dziennikarzom Polskiego Radia Dzieciom. Cały czas można też budować z klocków, uczestniczyć w grach terenowych, a także oglądać teatr. Trzyki. Super, dzieciaki bardzo zadowolone, bardzo, bardzo przyjemnie. Wszystko jest czarne! Albo białe! Bardzo nam się podoba, najbardziej mi się podoba, że dzieci mogą tam siedzieć i oglądać. Fajnie widać też rodziny z dziećmi, fajnie, że oni od początku już wiedzą, że to jest ważny dzień i uczą się trochę. Choć na krakowskim Przedmieściu jest już ciemno, to uczestników festiwalu wciąż jest bardzo dużo, a atmosfera wspólnoty i radości zachęca do świętowania w ten właśnie sposób. Przypomnę, że festiwal potrwa do godziny 20. Martyna Szymczakowska, dziękujemy za relację. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tak jak dziś w ciągu dnia, tak też i noc przed nami pogodna. Jedynie w północnej połowie kraju będzie się chmurzyć i może padać. Przygruntowe przymrozki na Pogórzu oraz w Małopolsce od minus 4 do minus 2 stopni. W centrum, na Pomorzu od plus 2 do plus 4. Najwyższa temperatura nad samym morzem do plus 8. Z zachodu napływa nieco chłodniejsze powietrze polarno-morskie. Rano uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Lokalnie te mgły jutro mogą utrzymywać się przez cały dzień. Jutro ma być pogodnie, słonecznie, choć w północnej części kraju może się chmurzyć, na Pomorzu Zachodnim oraz miejscami na wschodzie możliwa mrzawka. Jutro od 7 stopni na Suwalszczyźnie, 9 w centrum, do 11 na Wybrzeżu i na Podkarpaciu. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Proszę Państwa, mam kota. To znaczy, chcę powiedzieć, że mamy kota. I dlatego zapraszamy Państwa na wyjątkowy wieczór. 14 listopada o godzinie 20 na scenie teatralnej Trójki spektakl na żywo w reżyserii Romana Dziewońskiego pod tytułem Mamy kota na punkcie Osieckiej. Złożą się nań wiersze, teksty piosenek i fragmenty prozy w wykonaniu znakomitych artystów Ewy Błaszczyk, Kamili Klimczak, Barbary Kraftówny, Piotra Frączewskiego i Artura Żmijewskiego przy akompaniamencie Bogdana Hołowni. Zapraszam na spektakl Mamy kota na punkcie Osieckiej. Ewa Błaszczyk. Transmisja na antenie Trójki, streaming wideo na naszej stronie i Facebooku oraz na kanale YouTube Polskiego Radia. A wcześniej przypomnimy Państwu koncert opracowany i poprowadzony przez Agnieszkę Osiecką, Kobiety mojego życia. Początek o 19. Jestem odpowiedzialna za każdą krztę melancholii, smutku. Co złego, to ja. Do usłyszenia 14 listopada. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Gotowi na Black Week z Media Expert? Telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy, roboty sprzątające i AGD w super niskich cenach. Black Weeks w Media Expert. Brrr, co za pogoda. Zimno, mokro, wieje. Sezon na golfy, ciepłe szaliki, postawione kołnierze i problemy z gardłem uważam za otwarty. Chrypka? Podrażnienie gardła? Suchy kaszel? Sięgnij po Septinum. Wyrób medyczny Septinum pozwala pozbyć się chrypki i suchego kaszlu. Tworzy powłokę hydrożelową, chroni, nawilża i koi podrażnione gardło. Septinum. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Zakupy przez internet? Tak, tylko nie wiem, jaką firmę kurierską wybrać. Wybierz Pocztex. To wygodny i sprawdzony sposób dostawy. Paczkę możesz odebrać blisko, szybko i wygodnie tam, gdzie chcesz. W domu, na poczcie lub w największej sieci punktów odbioru. Tam wszędzie jest Pocztex. Super! Wybieram. Do wyboru, do odbioru. W domu lub w punkcie. Pocztex.pl. Żegnamy reklamy. Droga do niepodległej. Z historykiem profesorem Tomaszem Gajownikiem rozmawia Piotr Łodej. Mówiliśmy przed godziną i wcześniej też o tym stopniowym dochodzeniu do władzy, o przejmowaniu władzy nad wojskiem, nad władzą cywilną. Przed godziną mówiliśmy o przejmowaniu władzy ustawodawczej, wykonawczej. No i jeszcze jedno wydarzenie, już po 11 listopada, z 28 listopada, wieńczącym te wydarzenia z 1918 roku. Tak, to była data rozpisania wyborów do Sejmu Ustawodawczego. Bo oczywiście Józef Piłsudski zdawał sobie sprawę, że oddanie w jego ręce tak szerokich kompetencji, jeżeli chodzi o kierowniczą rolę w państwie, przy jego dosyć licznym obozie przeciwników, zawsze będzie determinowało liczne ataki wymierzone w jego stronę i oczywiście oskarżenia o właśnie, nazwijmy to, dyktaturę. W związku z tym Józef Piłsudski zdawał sobie sprawę, że potrzeba jest pewnego uregulowania życia politycznego i stworzenia tych podstaw administracyjnych, podstaw prawnych państwa właśnie o wprowadzenie zasad trójpodziału władzy. Dlatego też, by uzyskać legitymację prawną do podejmowanej przez siebie decyzji, uznał on, iż należy jak najszybciej stworzyć podwaliny do tego, by móc zebrać Sejm, który będzie stanowił tą pełną reprezentację narodu polskiego. Droga do niepodległej. Ostatnie spotkanie z profesorem Tomaszem Gajownikiem już za niespełna godzinę. Wtedy to o tym, o czym powinniśmy pamiętać, mówiąc, że 11 listopada Polska odzyskała niepodległość. Już teraz zapraszam. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. 9 minut po 17. Możesz wszystko mieć. Możesz wszystko, czego więcej chcesz. Za miłość chcesz zapłacić złotem. Tak łatwiej teraz jest, idź razem drugiej wolisz odejść. Nie kupisz marzeń, nie. Pragnę tylko mieć. Tak pięknie. ciężko mieć. Możesz wszystko mieć. Masz już wszystko i prawie wszystko wiesz. To takie proste jest już ranić, tak łatwo jest być złym, coraz trudniej jest nam kochać, tak ciężko razem żyć. Chcemy wszystko mieć. Tak piękni, niewinni, zagubieni w sobie, zakochani w innych. Tak pięknie, naiwni, poplątani w sobie, zakochani w innych. Pragną tylko mieć. Świętujemy z miłości do ojczyzny. Państwa głosy zd@polskieradio.pl, także telefonicznie 2 2 7 3, jak świętujemy Narodowe Święto Niepodległości. Sporo osób uczestniczyło w Marszu Niepodległości. Ten marsz dotarł na błonia Stadionu Narodowego w Warszawie. Został oficjalnie zakończony. W tym roku wydarzenie miało charakter państwowy i według organizatorów manifestacji wzięło udział nawet 150 tysięcy osób. A w samym centrum Warszawy, w miejscu, w którym przeszedł Marsz Niepodległości, jest Karol Darmoros. Witam cię w Trójce. Powiedz, jak przebiegło tegoroczne wydarzenie? Jak możemy je podsumować? Według organizatorów i Straży Marszu Niepodległości był to przebieg spokojny. Doszło do pomniejszych incydentów, między innymi z udziałem obywateli RP, którzy chcieli wedrzeć się na czoło marszu około godziny 13. To działo się na Rondzie Dmowskiego. Te osoby, jak informowała Straż Marszu, zostały jednak wycofane z kolumny marszu. Pojawiła się także informacja o niezidentyfikowanym mężczyźnie, który z dachu budynku zrzucał petardy na wiadukt prowadzący w stronę mostu Poniatowskiego. Ale ta sprawa, jak i inne pomniejsze wydarzenia, zostały zgłoszone na policję. Policję, ze strony której na razie nie ma oficjalnych informacji, ale w centrum stolicy widzimy już na przykład radiowozy, które wyjeżdżają po prostu z tych głównych ulic miasta. A o sukcesie Marszu Niepodległości mówił jego organizator Robert Bąkiewicz, szef Stowarzyszenia Marszu Niepodległości. Dzisiejszy marsz jest ogromnym sukcesem wszystkich tych, dla których suwerenność i niepodległość państwa polskiego są wartością, a jest wielką przegraną wszystkich tych, którzy nie chcieli tego marszu i tych, którzy wyrzekają się własnej suwerenności i niepodległości. Dzisiaj to my zwyciężyliśmy. Organizatorzy i uczestnicy marszu podkreślali, że w tym roku miał on wymiar szczególny. Chodzi oczywiście o sytuację na granicy z Białorusią. Wyrazy wsparcia dla polskich sił strzegących granicy przekazał powstaniec warszawski Jakub Nowakowski, pseudonim Tomek. Pozdrawiamy, dziękujemy im za ciężką pracę, za solidne wypełnianie swoich obowiązków, obronę naszego terytorium przed obcymi siłami, które chcą go zdestabilizować. Kiedy was widzę w tak dużej liczbie pod lasem biało-czerwonych sztandarów, to serce aż we mnie rośnie. Po godzinie 18 mamy poznać oficjalny bilans policyjny, który podsumuje te wydarzenia podczas Marszu Niepodległości, ale tak jak podkreślałem, te nieoficjalne sygnały z sił, które z różnych stron, które odpowiadały za bezpieczeństwo podczas marszu, mówią, że ta demonstracja była w tym roku dość spokojna. Z centrum Warszawy, z miejsca, którym przeszedł Marsz Niepodległości, Karol Darmoros, bardzo dziękuję za relację. Dziękuję. A o tym, jak przebiegł tegoroczny Marsz Niepodległości, jak możemy go podsumować, o tym także po 18 w trójkowym komentarzu dnia. No a jeśli poznamy te dane policji, oczywiście natychmiast je Państwu przekażemy albo w audycji, albo w czasie serwisu informacyjnego. Popołudniowe zapraszamy do Trójki, kwadrans po 17. Łatwo było snuć opowieść o tym, że się nic nie zmienia. Daję słowo, wszystko było po coś. To co traci kolor, zamienimy w złoto. Reszta jest historią. Wszystko było po coś. To co traci. Przebić szklanki do połowy puste wychylaliśmy przy stołach. Ciągle w gabinecie luster, aż wybuchliśmy od środka. W audycji popołudniowej możemy zamienić jednego prostego maila na bilety do kina. Mamy dla Państwa podwójne zaproszenie na film Śmierć z Gielbojma w reżyserii Ryszarda Brylskiego. To najnowsza produkcja, bo premiera tego właśnie filmu miała miejsce 5 listopada, więc niecały tydzień temu. Patronat nad filmem objęła radiowa Trójka. Kto chciałby zaproszenie, proszę pisać zd3@polskieradio.pl. Mamy dla Państwa podwójne zaproszenie na film Śmierć z Gielbojma. zd3@polskieradio.pl. Adres mailowy, hasło film. A za chwilę o tym, jak dzień 11 listopada obchodzony jest na świecie. We'll be right back. 22 minuty po godzinie 17. Polacy na całym świecie obchodzą dziś Dzień Niepodległości. Oczywiście w przeciwieństwie do tego, co dzieje się w Polsce, wśród Polonii na świecie obchody mają charakter raczej kameralny. Wojciech Cegielski zbiera dla nas informacje na ten temat. Witam cię w popołudniowej trójce. Dzień dobry, dobry wieczór. Jak w takim razie Polacy za granicą świętują 11 listopada? Na pewno bardziej, znacznie bardziej kameralnie niż w Polsce, bo w Polsce tych imprez 11-listopadowych jest dużo. Sama Warszawa to przecież bardzo dużo uroczystości, o których mówimy, ale to także te takie lokalne uroczystości. Za granicą dlatego, że jest kilka powodów, dla których te uroczystości są nieliczne, kameralne. Przede wszystkim obecnie pandemia. W wielu krajach obowiązują jeszcze restrykcje. Nie zawsze te spotkania w dużych gronach są możliwe, ale nawet wtedy, kiedy były możliwe przed pandemią, no to i tak tylko nieliczna część Polonii brała udział w takich uroczystościach. Dlaczego? Prozaiczny powód. 11 listopada w większości krajów na świecie nie jest dniem wolnym od pracy. No w związku z tym Polacy, tak jak i inne narodowości w danym kraju, idą po prostu do pracy. Stąd też często jest tak, że na przykład te uroczystości, które robią ambasady Polski w danych krajach, są rozłożone na kilka dni, na przykład w weekend, po to, żeby nie organizować choćby przyjęcia właśnie w środku tygodnia, a zorganizować takie oto przyjęcie właśnie w weekend, kiedy Polacy mają więcej czasu, bo nie idą do pracy. Część właśnie tych obchodów jest stąd rozłożona na kilka dni. Te przyjęcia to są też imprezy bardzo kameralne, no ale oprócz tego są oczywiście msze, są oczywiście w miejscach, gdzie są jakieś miejsca historyczne związane z Polską, Polonią, to tam często są składane kwiaty, ale to nie ma takiego charakteru jak w Polsce, takiego rozmachu, jeśli chodzi o choćby o liczbę tego, co jest organizowane. Oczywiście z wyjątkiem tych krajów, gdzie jest sporo Polonii, tak jak na przykład w Stanach Zjednoczonych. Tam są kwiaty, są imprezy okolicznościowe, no ale tam też jest coraz mniej Polaków na tych imprezach narodowych, bym tak powiedział, no bo też Polonia coraz mniej angażuje się w to życie polonijne. Dlaczego? Jedną z odpowiedzi jest odpowiedź Mariusza Wolfa, polskiego dziennikarza i politologa z Nowego Jorku, z którym niedawno na ten temat rozmawiałem. W moim przekonaniu nie ma czegoś takiego jak Polonia. Już nie ma czegoś takiego jak Polonia. Polonia to był taki byt, który równolegle istniał, taki społeczny byt, tak, który równolegle istniał do społeczeństwa polskiego w Polsce. No i kiedy w Polsce działy się różne złe rzeczy, zabory najpierw, potem wojna jedna, druga. I Polacy tutaj, ten ich świat bardzo różnił się od tego świata, który był w Polsce. Natomiast dzisiaj, kiedy my rozmawiamy, to ten świat jest dokładnie taki sam. My nie jesteśmy Polonią. My jesteśmy po prostu Polakami, którzy akurat mieszkają w Nowym Jorku. No i też z tego powodu te polonijne imprezy są coraz mniej liczne. Jeśli chcielibyście Państwo oczywiście dowiedzieć się więcej o tej Polonii nowojorskiej, której, jak mówił Mariusz, już nie ma, z czym można się zgodzić, można się nie zgodzić, to zapraszam na stronę podcastową Polskiego Radia, tam w podcaście Świat odcinek poświęcony właśnie Polonii. No ale teraz może w takim razie o tych oficjalnych imprezach, które dzisiaj są na świecie. W Stanach Zjednoczonych, między innymi w Nowym Jorku, na Greenpointie, w kościele polskim jest polska msza. Są oczywiście spotkania, uroczystości. W Wilnie, stolicy Litwy, obchody święta oczywiście mają też charakter no taki trochę mniej uroczysty ze względu na to, co dzieje się na granicach z Białorusią, granicach Polski i Litwy. To nie jest dzień wolny od pracy w Litwie, ale na Litwie, ale społeczność polska tam w dużych liczbach się zbiera, na przykład między innymi na Rossie, a polscy działacze, kombatanci, harcerze składają wieńce i modlą się tamże właśnie. W Rzymie Polacy zebrali się w polskim kościele Stanisława biskupa i męczennika. To jest kościół zlokalizowany całkiem niedaleko centrum i tam modlili się w intencji ojczyzny. W Dubaju, co ciekawe, Święto Niepodległości oznacza, że w ramach trwającego tam Expo są specjalne atrakcje na polskim stoisku w ramach wystawy Expo. Wspomniałem o Białorusi, więc jeszcze krótko, że no, tam też oczywiście Polacy obchodzą święto 11 listopada, ale obchodzą go już w superkameralnym gronie, dlatego że no tam, jak wiemy, od kilku miesięcy liderzy polskich społeczności są w aresztach i polska społeczność jest na cenzurowanym z powodów, o których wszyscy wiemy. W związku z tym też no jakby te imprezy polonijne są, jeśli są, to są organizowane w bardzo wąskim gronie, a Polacy no generalnie unikają takiego otwartego manifestowania świąt narodowych z powodów takich, że po prostu mogłoby się to dla nich bardzo źle skończyć. Ja się będę upierał przy świętowaniu 11 dnia listopada, no ale dla jakich jeszcze krajów na świecie ten dzień jest świętem? To jest też ciekawe, bo oczywiście w Polsce jest to rocznica odzyskania niepodległości, ale co oczywiste i o czym za 20 parę, 30 minut, tak, Stefan Folzer opowie z Paryża, no to jest jeszcze oczywiście dzień zakończenia I wojny światowej, dzień zwycięstwa obchodzony bardzo uroczyście z Francji, stąd moje nawiązanie do łączenia z Paryżem. To zakończenie I wojny światowej jest oczywiście świętowane także w krajach alianckich, na przykład Wielkiej Brytanii. W Stanach Zjednoczonych z tego samego powodu dzisiaj jest Dzień Weterana. To jest dzień właśnie dla upamiętnienia, dla uczczenia żołnierzy, którzy zginęli w czasie I wojny światowej, żołnierzy amerykańskich, ale nie tylko w czasie I wojny światowej, stąd też Dzień Weterana. Ale co ciekawe, w Chorwacji 11 listopada to jest Dzień Dziecka. W Angolii to jest także Dzień Niepodległości, tak jak w Polsce, bo Angola ogłosiła niepodległość w 1975 roku i wyszła spod kontroli portugalskiej, a na Malediwach jest to Dzień Republiki. Nie jest to może dzień, który obfituje w różne święta na świecie, ale nie jest tylko tak, żeby Polacy byli osamotnieni w tym świętowaniu. Jak obchodzone jest i gdzie święto? Niekoniecznie niepodległości, ale ten właśnie dzień, 11 listopada. Wojciech Cegielski zbierał dla nas te informacje. Bardzo dziękuję za relację. Dziękuję bardzo. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do trójki. 28 minut po 17. Już po 17.30 sprawdźmy, cóż tam w pogodzie. Pogodnie, choć w północnej połowie kraju może się chmurzyć. Jutro w dzień też słonecznie, choć w północnej części kraju pochmurno. Na Pomorzu Zachodnim miejscami na wschodzie możliwa mrzawka. Jutro od 7 stopni na Suwalszczyźnie, 9 w centrum, do nawet 11 na wybrzeżu i na Podkarpaciu. Ale rano uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Trójka. Program trzeci. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do trójki już za chwilę. Myślę, że ten temat powinien Państwa zainteresować. O tym, jak świętowane jest właśnie to święto odzyskania niepodległości, między innymi w Krakowie, ale także kulinarnie, nie tylko w Wielkopolsce. Zachęcam do pozostania z nami. Wyruszyłem w drogę, chciałem pobyć sam, a po chwili słyszę stój. Nie do końca umiem odszyfrować głos, który znów mnie woła spójrz. Więc obracam się, by móc znaleźć głos, a wtedy już nikt nie woła. Jestem całkiem sam, chciałbym znów usłyszeć cię. Biję się z myślami, lecz czekam, aż będziesz gotowa. I choćbym miał poczekać, który woła mnie, cicho licząc, że jest twój. Nie chcę błądzić wzrokiem, oszukując się. Nagle ktoś mi mówi, spójrz. Więc obracam się, by móc znaleźć głos, a wtedy już nikt nie woła. Jestem całkiem sam, chciałbym znów z myślami, lecz czekam, aż będziesz gotowa. I choćbym miał poczekać, by być swój, by być swój. Ty zechcesz już nie zwlekać, wrócę tu, wrócę tu. Za 25 minut 18. W całym kraju trwają obchody Narodowego Święta Niepodległości. W największych polskich miastach organizowane są dziś uroczyste apele z udziałem asysty wojskowej i służb mundurowych. Przygotowano także szereg atrakcji i dodatkowych wydarzeń. Jak 103. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości świętuje Kraków? O tym Bartłomiej Bujas. W Krakowie świętowanie rozpoczęło się już z samego rana złożeniem kwiatów przed pomnikiem żołnierzy Polski Walczącej na Powiślu i mszą w Katedrze Wawelskiej. Punktualnie o godzinie 12 z Wieży Mariackiej tuż przed hejnałem zabrzmiał hymn państwowy. Główną część obchodów zaplanowano jednak na Placu Matejki. Tam przed rozpoczęciem wydarzenia krakowianom i przyjezdnym rozdawano biało-czerwone flagi. W sumie przygotowano ich aż 500. Z zainteresowaniem cieszą się ogromnym. Jak widzimy, kolejka długa się ustawia. Jak widać, tak. Cały czas do przodu. Tata zabrał flagę, no to zapytam, czy będzie jakieś miejsce w domu, gdzie można ją zawiesić na elewacji? Oczywiście, jak najbardziej. My jesteśmy aż z południa Wielkopolski. Przyjechaliśmy zwiedzić Kraków, jedziemy później do Zakopanego. Taka akcja, należy się dołączyć. Na Placu Matejki zgromadziły się prawdziwe tłumy. Tam po raz drugi, tym razem w Towarzystwie Orkiestry Wojskowej, zabrzmiał Mazurek Dąbrowskiego. Flaga Polski została symbolicznie wciągnięta na maszt, odczytano apel pamięci, nie zabrakło też salwy honorowej. Trzema! Ładuj! Salwo! Walcz! Część oficjalna zakończyła się defiladą wzdłuż ulicy Basztowej. mają państwo jeszcze taką ściągawkę, jakby ktoś zapomniał tekstu, jakie pieśni tutaj patriotyczne będziemy mieć? Pieśń reprezentacyjna Wojska Polskiego i pieśń Wojenko-Wojenko. Takie dwie chyba najbardziej znane. Chyba tak. Takie polskie. Ja jestem zaskoczony, bo ja długo nie byłem w Polsce. Jestem zaskoczony. Ludzie przychodzą z dziećmi, wszyscy się integrują, wszyscy, nie wiem, rozmawiają ze sobą, uśmiechnięci, machają flagami. To jest bardzo, bardzo motywujące dla mnie i cieszę się, że jestem Polakiem. Dziś na Placu Matejki można było podziwiać pojazdy służb mundurowych. Były wozy strażackie, małe wojskowe terenówki, jak również te uzbrojone i opancerzone pojazdy, cieszące się ogromnym zainteresowaniem wśród najmłodszych. Dobrze, no powolutku wychodzi. Uwaga na głowę. Patrz, tu byś dopiero strzelał z tego, nie? Ile masz lat? 4. 4 lata. I co ci się tutaj podoba? Co tutaj jest dookoła? Podobają mi się. Karabiny maszynowe, no wszystko. Uczymy patriotyzmu nasze dzieci, żeby wiedziały, co jest najważniejsze w życiu, żeby wiedziały, że trzeba ojczyznę wspierać, trzeba dzisiaj wspierać też żołnierzy. Promujemy to, co ważne. Ulicami Krakowa przeszedł dziś także marsz Niepodległa Różnorodna Europejska. W Krakowie nie mogło również zabraknąć tradycyjnej lekcji śpiewania. W tym roku ze względu na epidemię koronawirusa na widowni przygotowano 250 miejsc, a śpiewniki udostępniono w internecie. Z Krakowa relacjonował Bartłomiej Bujas. Ja tylko dodam, że z okazji Święta Niepodległości w krakowskim Barbakanie zorganizowano akcję szczepień. W mobilnym punkcie można było przyjąć zarówno jednodawkowy preparat firmy Johnson & Johnson, także preparaty pozostałych firm, drugą, trzecią dawkę. A dla części osób akcja była też okazją do przyjęcia tak zwanej dawki przypominającej oraz zaszczepienia się przeciwko grypie. To w Małopolsce, a za chwilę o tym, jak świętuje się w Wielkopolsce. Choć właściwie ten smaczny rodzaj świętowania rozlał się na cały kraj. Głodny, no to może ostrożnie, ostrożnie. Świętujemy niepodległość nie tylko na apelach, marszach czy pochodach, również po potrawach, które goszczą dziś na wielu polskich stołach. Można odgadnąć, co to za dzień. Co jemy 11 listopada? O tym odświętnie Martyna Masztalerz. nadziewane migdałami, orzechami i oczywiście białym makiem. Rogale świętomarcińskie dziś opanowały cukiernie w całej Polsce. Będę jeść razem z rodziną. No nie szalejemy, każdy po jednym zje. Bolesław Warguła, jestem mistrzem cukierniczym. Tam jest przygotowywane ciasto, to jest ciasto drożdżowe, przekładane tłuszczem. My tak krótko, fachowo określamy 3 razy 3, a więc raz składamy na 3 takie paski, potem jak rozwałkujemy znów na 3 i znów na 3. I to jest nazwa półfrancuskie, bo prawdziwie francuskie trochę inaczej się robi. To nie czas i miejsce na kruasanty. Właśnie rogale świętomarcińskie są dzisiejszym cukierniczym hitem, a na obiad tradycyjnie gęsina. To mięso podbija dziś stoły szczególnie w Wielkopolsce i w Kujawsko-Pomorskiem. W Toruniu odbywa się z tej okazji co roku tradycyjny festiwal gęsiny. Jesteśmy z Fundacji Hodowców Polskiej Białej Gęsi. Przygotowujemy potrawy na gęsinie, takie jak żurek, czarninka, pasztet, smalec. Miałam okazję spróbować już tych pysznych pierogów z gęsią, także polecam. Jak się okazuje, nie wszędzie gęsina jest tak popularna jak na północy Polski. Słyszałem, że właśnie jest taka tradycja. U mnie w domu nie było czegoś takiego. Nie ma u nas takiego w Krakowie zwyczaju. Nie, nie, to co kto lubi, to gotuje. Natomiast gęsina jest związana tak regionalnie chyba z życiem z Wielkopolską. Może z północną też Polską, bo słyszałam, że tam też jada się. A my no jemy i kaczkę, i gęsiny, powiem szczerze, nie jadłam już bardzo dawno. To doskonała okazja, aby przypomnieć sobie smak gęsiny, mówi szef kuchni z Krakowa Marcin Płachecki. Tym bardziej, że jest coraz popularniejsza oraz niezmiennie bardzo zdrowa. Taki trend tam się utrzymuje i ma wręcz tendencję wzrostową, że w okolicach Święta Niepodległości coraz częściej sięgamy po tą gęsinę. Dlaczego jest najlepiej teraz spożywać gęsinę? No najlepsze walory smakowe w tym momencie. Mięso jest idealnie teraz do obtu. Puszczone, ma najwięcej smaku. 11 listopada to wspomnienie świętego Marcina. Obchodzę akurat w tym dniu imieniny. Legend jest kilka, ale jedna z nich mówi właśnie, że święty Marcin schował się tam w szopie czy w stajni. No, koniecznie chciano go mianować biskupem, on biskupem nie chciał być. I zdradziły go gęgające gęsi. No i tak, jak historia pokazała, został biskupem. Rogale świętomarcińskie mają z kolei kształtem nawiązywać do podkowy, którą zgubił niegdyś koń świętego. Inna legenda mówi o tym, że w 1891 roku w parafii świętomarcińskiej ksiądz proboszcz Jan Lewicki wezwał parafian do wsparcia potrzebujących. Cukiernik Józef Melzer, zainspirowany tym apelem, upiekł kilka blach rogali i rozdawał je potrzebującym. Po tych 130 latach pielęgnowania tradycji Wielkopolanie dobrze wiedzą, jak powinien smakować idealny rogal świętomarciński. Powinien być pachnący, powinien być taki duży, dobry, smaczny, słodki. Chrupiący, polany powinien być lukrem. Zawiera dość dużo tłuszczu, jajka, w cieście jest cukier i mak. W czwartek to kolejka jest niesamowita i są gotowi czekać długo, ale dostaną gorącego. Smacznego. Bardzo dziękujemy. Jeszcze tylko dopytam, czy na Państwa stołach gości, może gościła dziś gęsina, może właśnie wracają Państwo z cukierni po rogale. Chyba, że z okazji 11 listopada tradycyjnie jedzą Państwo zupełnie coś innego. Zapraszam do kontaktu zd3@polskieradio.pl, 2 2 7 3 71335. No od razu ślinka cieknie. Audycja popołudniowa, choć za oknami ciemno, już prawie wieczorna, za kwadrans 18, za chwilę o tym, jak świętuje się we Francji, jak wyglądają obchody 103. rocznicy zakończenia I wojny światowej. Jestem tu zupełnie sam, choć przed chwilą stałem w tłumie. Leżę pośród czterech ścian, czuję jakbym w środku topił się. Szary sufit nie chce spaść, moje ciało nie podniesie mnie. Przecież ty masz tak jak ja, że wszystkiego coraz więcej chcesz. Więcej chcesz. I to zapiera dech, że jest coś, a nie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty. I to zapiera dech, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być nic. A jest wszystko, a jest wszystko, jest wszystko. zupełnie sam. Najzwyczajniej w świecie jesteś. Nikt nie czeka na twój znak, nikt nie patrzy jak potyka się. Nie ma fanfar złotych bram, barwnych świateł, ciepła tłumu. Piękno da się znaleźć tam, nawet w ciszy i bez ruchu. I to zapiera dech, że jest coś, a nie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty. I to zapiera dech, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być nic. I to zapiera dech, że jest coś, a nie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty. I to zapiera dech, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być nic. A jest wszystko. Potrzebujesz barw, bo chociaż wczoraj zaszło słońce, to nie musi jutro wstać. I to zapiera dech, że jest coś, a nie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty. I to zapiera dech, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być nic. I to zapiera dech, że jest coś, a nie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty. Obok ciebie jest ktoś i że mogło być. A jest wszystko. A jest wszystko. Jest wszystko. Minut pozostało do godziny 18. W Paryżu, nie w kąpieli, jest nasz francuski korespondent Stefan Folcer. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Powiedz, jak odbywały się obchody 11 listopada we Francji? No więc można powiedzieć, że po rocznej przerwie związanej z pandemią koronawirusa był to wielki powrót obchodów z okazji święta zawieszenia broni w I wojnie światowej, bo tak to jest to oficjalnie nazywane przez francuskie władze. 11 listopada Francuzi wspominają także żołnierzy poległych we wszystkich ważnych konfliktach w XX wieku. W całym kraju, w miastach, wsiach dzisiaj władze lokalne składały kwiaty pod pomnikami upamiętniającymi poległych żołnierzy i ofiary wojny. Natomiast najważniejsze obchody odbywały się oczywiście w Paryżu, gdzie prezydent Emmanuel Macron tradycyjnie składał wieńce pod pomnikiem premiera Francji w czasach I wojny światowej Georges'a Clemenceau oraz na grobie nieznanego żołnierza pod łukiem triumfalnym, gdzie co roku rozpalany jest płomień pamięci. W tym roku ta ceremonia miała dosyć wyjątkowy charakter, ponieważ obchody były poświęcone pamięci Huberta Germaina. Jest to nazwisko absolutnie nieznane w Polsce, we Francji zresztą też mało znane, ale jest to ważna postać. Chodzi o zmarłego niedawno ostatniego bohatera II wojny światowej. W tym roku z tego powodu było jeszcze więc bardziej uroczyście, ponieważ trumna ze zwłokami Huberta Germain została umieszczona na czołgu, który wyruszył z Pałacu Inwalidów w Paryżu w kierunku Pól Elizejskich pod eskortą kawalerii Gwardii Republikańskiej. No i ten konwój zatrzymał się potem przy grobie nieznanego żołnierza pod łukiem triumfalnym. Następnie pojechał na wzgórze Waleriana, ważnym miejscu w Paryżu, miejscu pochówku partyzantów. No i Hubert Germain spoczął w znajdującej się tam krypcie bohaterów francuskiego ruchu oporu. Wcześniej prezydent Francji wygłosił przemówienie, w którym przypomniał, że Hubert Germain dołączył do generała de Gaulle'a już w 1940 roku, a 4 lata później wyzwalał Francję. Serions-nous là? Serions-nous là sans Hubert Germain? Czy bylibyśmy tutaj, gdyby nie Hubert Germain? Miał zaledwie 20 lat, gdy porzucił wszystko, swoje ziemię, rodzinę, przyjaciół, aby dotrzeć do Londynu. Francja przetrwała i przezwyciężyła próbę czasu dzięki kobietom i mężczyznom, których łączyło zamiłowanie do francuskiej ziemi, ideałów i wartości i którzy ryzykowali życiem dla sprawy większej niż oni sami. te dzisiejsze obchody 11 listopada były w kadencji prezydenta Macrona ostatnie. Czy miały one polityczny wydźwięk? Tak, no bo była to faktycznie ostatnia taka szansa na pokazanie ze strony Emmanuela Macrona przywiązania do francuskiej historii. I dzisiaj faktycznie prezydent Francji wygłosił przemówienie poświęcone bohaterom wojen I wojny światowej, II wojny światowej, którzy oddali życie za Francję. Oczywiście mówił o Hubercie Germain, mówił też o tym, że te postacie walczyły o Francję, ponieważ nie akceptowały podziału w społeczeństwie i oczywiście to było aluzją i też taką zakamuflowaną krytyką retoryki ze strony polityków prawicy i skrajnej prawicy, którzy właśnie według prezydenta Macrona próbują dzielić społeczeństwo. Także wszyscy komentatorzy we Francji podkreślali dzisiaj, że Emmanuel Macron próbował w pewnym sensie też naśladować i wejść trochę w mundur generała de Gaulle'a. Te obchody miały też polityczny wydźwięk, ponieważ obecna była dzisiaj w Paryżu Kamala Harris, wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, która właśnie wzięła dzisiaj udział w tych obchodach pod łukiem triumfalnym. Jej obecność miała oczywiście symboliczny charakter, bo chodzi tutaj o pokazanie, że relacje na linii Paryż-Waszyngton mają się lepiej, oczywiście w kontekście sporu dyplomatycznego w sprawie tak zwanego australijskiego kontraktu na dostawę łodzi podwodnych. Także ta obecność Kamala Harris oczywiście była znakiem, że USA, że Stany Zjednoczone chcą definitywnie już rozwiązać ten konflikt z Francją. A powiedz, jak wyglądały polskie obchody Święta Niepodległości we Francji? Jak świętują Polacy? Więc jeżeli chodzi o stronę oficjalną, to ambasador Polski w Paryżu wziął udział w tych centralnych uroczystościach pod łukiem triumfalnym. Przedstawiciele polskich władz składali też wieńce w takich ważnych miejscach, jak na przykład polski cmentarz wojenny w Aubervilliers, w kwaterze, gdzie spoczywają żołnierze armii Hallera, utworzonej we Francji w 1917 roku. Uroczystości z udziałem polskich i francuskich władz odbywały się też na paryskim cmentarzu Père Lachaise. Podczas tych uroczystości złożono wieniec pod pomnikiem Polaków poległych za Francję. Jeżeli chodzi o Polonię, to oczywiście Polacy brali tutaj udział w Paryżu w mszy w intencji ojczyzny w polskim kościele w stolicy Francji. W bardzo wielu miejscach, w polskich szkołach organizowane były akcje śpiewania polskiego hymnu. Jeżeli chodzi o polskie stowarzyszenia, no to były to spotkania poświęcone polskiej historii, wspólne śpiewanie patriotycznych piosenek, także z pewnością Mazurek Dąbrowskiego zabrzmiał dzisiaj w wielu miejscach we Francji. Bardzo dziękuję. Z Paryża nasz francuski korespondent Stefan Folzer. Dziękuję. Za 6 minut o 18:00 pełny serwis Trójki. Człowiek ten miał niepewny dość wzrok. Prosił o żal, wpatrzony Pornie to